pieprzowym mieście. Słońce niszczy cerę, odór spalin zatruwa płuca. Pali kwaśny deszcz, gdzieś od wschodu nadciąga burza. Wiatr zelżał duszno, mniej tlenu pompuje serce. Krople deszczu uderzają o martwe powietrze. Krople potu łez, rozpacz zgniłych dusz, zatrutych serc. W prochu i pyle, miasto okryte kirem. Pasożyt gnije w blokach, miejscowa klaustrofobia mdli. Świt przerywa czasem najpiękniejsze sny. Gdy sklepienie nieba rozcina zmrok co dnia. Szatan pamięta, ale Bóg dawno o nas zapomniał. O nas, o naszych rodzinach i domach. Wiarę zabija, ludzi pochłania ziemia niczyja. Podróbka jak syf. Każda miejscówka osiedlowa. Od zielonych wzgórz po płasta. Wiesz co się liczy, pieniądz w tym pieprzonym mieście. Człowiek błaga o sen, za tym rok drapie w szybę. To miasto wkurwia godło martwe i żywe. Ta noc na ciężkich nutach gra tutaj melodię. Blok na blok rzuca cień, neony płoną jak pochodnie. Ktoś ma problem, na boku wali interesy. Na rogu leją wódę, a ktoś patrzy im na plecy. Kilka sztuk z imprezy, buja się 306. A w tym mieście jak się bawisz, to pijesz na grubą. Stąd ludzie migrują, im los nie był uczciwy. Chłopaczy znam z imienia, a niektórych tylko z ksywy. Z perspektywy lat, brat, widzę to dopiero teraz. Z kim trzymać i kiedy kroi się grubsza afera. I choć to miasto żyje w sercach naszych, z naszych pieniędzy. Ma tyle grzechów głównych, ile jest głównych dzielnic. To tu, gdzie nieba błękit, beton na skłodach przyćmił. Trafienie szóstki w totka, dla wielu szczyt ambicji. Niepewność co cię spotka jutro, wygryzie wczoraj. Jest jak jebanie dziwki, w burdelu bez kondoma. Podwójnego skojarz, w kościołach zamiast Boga. Masz tych, co liczą jego podobizny na banknotach. Złe miejsce i zły czas zastał nas pełnych gniewu. Ten rejon stracił blask jakieś dwie dekady temu. Bliżej nam do PRL-u niż do technologii z Tokio. A i tak nie wiedzieć czemu, wierzę w to miejsce mocno. Minęło ponad rok, długi. Wracam tu, by postawić krok drugi. Ten sam blok, smugi. To samo miejsce, mój Białystok. Lubić da się to Podlaście, imię naszej chluby. A może naszej zguby. Za Bugiem mówią o nas Polska B. Tutaj każda z ulic jest jak u nich Kolska Bay. Pije piwo jakaś pizda, wezwie psy. A tutaj Mariot to izba, wytrzeźwień ty. Przyjedź zobacz jak pachnie tu życie. W tym pierdolonym mieście, którego tak nie lubicie. W tym pierdolonym mieście, które tak kocham. Jak polskich emigrantów, Anglia macocha. Tak wyszło, twardo stoję bez sentymentów. Białystok, miasto moje, cmentarz talentów. Nie pamiętam. Pamiętasz momentów od kołyski aż po grób. My i to osiedle, gdzie rzadko bywa Bóg. Podróbka jak syf. Każda miejscówka osiedlowa. Od zielonych wzgórz po piasta. Wiesz co się liczy, pieniądz kochany. W tym pieprzonym mieście.